पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात बताओ है, भाई बहन सब ध्यान दे के सुने। हम जो हिंदू है वो किस में एक होते हैं? हम हिंदू प्रायः एक होते हैं तीर्थों में और गऊ की सेवा में, इसमें हम एक होते हैं। गऊओं की सेवा आजकल आदमी छोड़ते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान है, आपके जीवन का नुकसान है। विदेश की बहुत सी बातें आपके सामने आई है, और अब ट्रैक्टर चलते हैं, परंतु वो तेल सदा मिलने वाला नहीं है। जहां तेल कुओं में निकलता है उनका तेल भी पूर्व की तरफ चलता रहा है, उन कुओं में तेल भी कम हो रहा है, और मुसलमानों के हिंदुओं के लड़ाई होने से मुसलमान तेल देंगे नहीं तो खेती कैसे करे हुए है। ध्यान दो, बात मेरी बात पर ध्यान दो। गौआ साथ में रहेगी तो ठीक होगा। अभी मैंने बातें सुनी है, मथानिया आदि में विदेशी खाद देने से जमीन खराब हो गई, और जमीन अब उपजती नहीं, उसे धान्य उपजता नहीं, पैदा होता था होता नहीं। विदेशी खाद एकदम अच्छी दिखती है पर जमीन का तत्व खींच लेती है। जमीन में जो उर्वरा शक्ति है, एक शक्ति तातक एक उत्पन्न करने की, उस शक्ति को खींच करके बाहर ले आती है और डेढ़ दो तीन चार वर्ष में खत्म हो जाती है। हमारे देश में होने वाली ढाणियां सौ सौ वर्ष तक उस ढाणी का खेड़ा रोजी नहीं बाते ही रहते हैं। कारण क्या है? उसमें गायों बैठती है, गायों का गोमूत्र और गोबर से उनमें ताकत होती है, उनसे अनाज पैदा होता है। सौ सौ डेढ़ सौ दो सौ वर्षों की ढाणी, उस ढाणी का खेड़ा रोजाना प्रत्येक वर्ष में बाते हैं, प्रत्येक वर्ष में जमीन पुरानी नहीं होती। अभी मैंने सुनी है बात, आज ही सुनी है और पहले भी सुनी थी, खेतों में जो विदेशी खाद दी और खाद के कारण से जमीन खराब हो गई। विदेशों में जमीन खराब हो गई उसके लिए बम्बई में गोबर खरीदते हैं, रुपये किलो, डेढ़ रुपये किलो, कुछ सौ रुपये किलो ऐसे खेलते हैं, और वो जल जहाज भर भर करके गोबर जाता है विदेशों में, और इधर गायों को छोड़ रहे हैं, वो गोबर कहां से होगा? जिससे हम आनंद मिलता है। ऐसे बैल पहले कहां हो गए, नागौर पट्टी में इधर गायों को छोड़ दी, 10-15-20 गोर ले जाकर गायों को छोड़ दिया, वे गायों सभी जाए कसायों के कत्ल होती है, हजारों लाखों गायों कत्ल हो रही है, सरकार भी कत्ल खाने नए नए बना रही है, हमारे में एक कलों का कत्ल खाना बड़ा विस्तार बढ़ रहा बन गया होगा, ये पशु खत्म हो जाएंगे क्या मारेंगे, तो आप गायों को छोड़ देते हो, वे गायों मर जाती है, फिर आपके बैल कौन से आवेंगे, बैलों बिना खेती कैसे करोगे, गोबर और गोमूत्र के बिना अब खाद कहां से आवेगी, विदेशों की खाद काम नहीं देती, वो थोड़ा दिन काम देती है, एकदम भूखा आता है पर वो नष्ट हो जाती है, गोबर और गोमूत्र की गाय की खाद बढ़िया होती है, भेड़ बकरी बैठती है उनकी मेड़ियां बहुत अच्छी होती है, अपने पशुओं की होती है पर पशुओं को काटना शुरू कर दिया बड़ी बुरी तरह से, हिंदुस्तान से जितनी खाल गई है, जितनी हड्डियां गई है, जितना चमड़ा गया है, ऐसा किसी देश में पैदा नहीं हुआ है, मैंने सुना है, इतनी खालें गई है, यहाँ के सब पशुओं को मारते हैं, हाथियों को मार दिए, सांपों को मार दिए, खरगोशों को मार दिया, हरणों को मार दिया, भेड़ बकरी को मार दिया, भैंसों को मार दिया, गायों को मार दिया, इसको मार मार करके और कत्ल करके और मांस विदेश में बेच रहे हैं और चमड़ा विदेश में बेच रहे हैं, विदेशियों की ये चाल है, हमने एक सज्जन से साक्षात सुना है, मैंने साक्षात कि विदेशी लोग करते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी जो पैदा होती है इनका कारण क्या है, इसमें गायों है, गायों का दूध ही पैदा होता है, दूध ही बेशक फसले पैदा होते हैं, बड़े नामी होते हैं, नागौर पट्टी के बैल नामी होते हैं। एक बात मैंने सुनी है कि नागौर पट्टी के बैलों को लेकर के एक चोर जा रहा था, चोर जा रहा था तो उसने जाकर थाने में खबर करी कि चोर हमारी टांगा जोत करके गाड़ी को ले जा रहा है और बैलों को पकड़ना है, तो उन्होंने कहा कि बैलों को पकड़ना क्या, हमारे घोड़े इतने तेज है बैलों को पकड़ लेंगे, कि घोड़ों से पकड़ में नहीं आवेंगे, कि नहीं क्या आवेंगे, तो टांगा आगे चल रहा था, जोर से घोड़े चलाए, जो घोड़े पास में पहुंच गए कि देख लो आ गए, जब वो गायों वाला घोड़े पर बैठा हुआ जोर से अरे थारे बापरी गया रास खेच रहे, रास खेच रहे थारे बापरी, वे रास खेच चला रहे घोड़ा पीछे रह गया, तू चला तो सही चलाना आवे कोई ना नहीं, तू कहते घोड़े के पीछे के बैल चला गया, बैल चला गया भारे भारे बाड़े भी आप रहेगी, मेरे बाड़े की इज्जत है, इस बाड़े में ऐसे ऐसे बैल होते हैं जो घोड़ों से पकड़ में नहीं आवे, बैल गया कोई परवाह नहीं, इज्जत रहेगी हमारी, तो ऐसे ऐसे बैल आप गए नागौर पट्टी में होते हैं जो घोड़ों से पकड़ में नहीं आवे, ऐसे बैलों को पैदा करने वाली गायों को आप निकल सोल देते हो, बहुत बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, आपको अन्न और जल मिलना बड़े मुश्किल हो जाएगा गायों के बिना, जमाना हुआ हुआ खेत में अनाज है, रुई में घास पैदा हुआ है, ऐसी अवस्था में गायों को छोड़ दिया, घास में चारा होते हुए गायों का चारा होते हुए ऐसे समय में वे गायों को छोड़ दिया है, क्या दशा होगी, ये ट्रैक्टरों की चाहते के राजी हो रहे हो, घास सेवन का घास और जो पादा झाड़कों का वो झाड़कर प्राण सब खत्म कर दिया ट्रैक्टरों ने, जहां जहां ट्रैक्टर चलते हैं वहां सेवन का भूसा नहीं रह सकता, वहां झाड़का नहीं रह सकता, उसे रंग निकाल दी है, सब काम कर दिया है, जमीन को साफ कर दिया है। आप जानते नहीं हो ऐसा क्या होगी, आप कितना नुकसान हो रहा है, जिसकी परवाह नहीं है, ख्याल नहीं करते हो। गऊ माता है, गऊ माता पूर्व के उत्तर देश के जाते स्टेट कन्याकुमारी तक, और वहां तक जाते वहां उत्तर में नारायण बद्रीनारायण, तो तीर्थों से हमारी सभी एकता है, ऐसे गायों से हमारी सबकी एकता है। वो गाय आप नष्ट कर रहे हो, दशा क्या होगी। हिंदू गौ माता कहते हैं, गौ माता गौ के प्रति पूज्य भाव है, और गौओं की कदर हो रही है। बैल कहां से होंगे, बैल अब बिना खेती कैसे होगी, अरे खेती वही क्या दशा होगी। विदेश आदमियों ने विचार कर लिया है कि ये जीव कैसे निर्धन कैसे हो जाए, ये निर्बल कैसे हो जाए हिंदुस्तान, तो इनके लोगों की इधर हमारा चौड़ा चाहिए, इधर हमारा पैर चाहिए, इधर हमारा चाहिए, ऐसे करके उनकी साधारण मांग आती है। और यहाँ से विदेश में भेजने वाले चमड़े, उन चमड़ों के लिए हड्डियों के लिए मांस के लिए गायों को काट रहे हैं और पैसे पैदा कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं कि मशीन आ रही है, मैंने काबू हो रहा है। ये मशीन बिना बिना तेल के चलेगी कैसे, तेल आपके देश में नहीं है, ये विदेशों में मुसलमानों के देशों में है, अरबनों का आपस में पैर आपस में विरोध हो रहा है, वे तेल करेंगे बंद, इधर खेती हो जाएगी बंद। फिर विदेशियों ने विचार किया है कि हिंदुस्तान में मनुष्य हो जाएगी निकम्मे, तो हमारी फैक्ट्रियां चलाने के लिए बड़े सस्ते बन जाएंगे नौकर, फिर हम धन कमाएंगे, और वहां बालू बद्री बालू बेकले से बनाएंगे काश, और उनसे चीजों से बनाएंगे, और बाहर नौकर मिलेगा मुफ्त में, तो फिर हम लोग बड़े धनी हो जाएंगे। ऐसी अभिसंधि गुढ़ा अभिसंधि से आपके यहाँ का मांस, यहाँ की यहाँ का चमड़ा, यहाँ की हड्डिया वे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो सब सुनते हैं, गायों मार देंगे, फिर मार देंगे बाद में, पहला उन्हें आधी बात नहीं है। गायों के रखने से बछड़िया होती है, बछड़ा होते हैं, बछड़ियों से परंपरा चलती है। ये मनुष्य में जो परंपरा चल रही है, इस परंपरा में ये माता है, मुख्य माता है, ये जितनी है जन्मी है, आप जन्मे हो माताओं के सिवाय, बल्ले कोई कोई न बताओ, बिना माताओं के आ नहीं सकते आप। ये माताओं की कृपा से है, माताएं बैठी है भी, और जो भाई बैठे सभी माता से जमता है। अरे आज घर में माता आते ही गर्भपात कर दो, निश्चय कर दो, लड़की है गर्भपात कर दो, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, महान भारी अनर्थ हो रहा है। अरे आप जान जान के कर रहे हो, अरे मानते हो नहीं, दशा क्या होगी बताओ। माति सभी नष्ट हो जाएगी, आप हम कौन से जन्मेंगे, कौन से जन्म दो। लड़के ज्यादा हो गए हैं, लड़कियां थोड़ी हो गई है, अब ब्याह किसके साथ होगा, ऐसे जन्म कहां से होगा। अभी माता पांच सात दस बालक होते हैं, तो मैं कहता हूँ माँ है, माँ माँ नमस्कार करो, माँ आई है, माँ है, तुझी माँ नहीं, डाकड़ा डाकड़ा खा जाए, छोड़ो नहीं, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, खाएगी डाकड़िया है, डाकड़िया डाकड़िया माँ नहीं है। माँ वो है जिसके पांच सात वर्ष बालक हो, उसको हम माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, माँ आइए माँ आइए माँ। दस लोग एक माँ आती, मैंने कहा माँ ही नमस्कार करो, नमस्कार करो सब, माँ आइए माँ माँ माँ माँ का दर्शन करो। तो हमारे गंगा भाई बोली गए, स्वामी जी अब माँ कैसे हुई, हाँ हमारी माँ है, हम कहाँ से जन्म बताओ, बिना माँ के जन्मा को बताओ कोई, वो तो एक आदमी बताओ कि बिना माँ के जन्मा हुआ, क्या आप इतने बेटे सब माँ से पैदा हुए, अरे माँ के जन्म में पैदा दी जो तो दशा क्या हो गई, इसमें मनुष्य बढ़ जाएंगे, इधर गायों मर गई, इधर दशा क्या हो गई, गायों ने छोड़ दी थी। अरे गायों ने बिना बछड़े पैदा कहां से होंगे, बछड़ियां पैदा कहां से होगी, उसे बिना अपना जीवन कैसे होगा। अभी राजी हो गए थोड़े से भपकसो, विदेशी आ गया, अरे विदेशी गाय आ गई, विदेशी पैदलों के ऊपर थोई नहीं होती, वो हल चलते नहीं, गाड़ी चलते नहीं, जुमाने कहाँ रखे, साफ ऊपर से जुमान रहते नहीं, जुमाने बिना गाड़ी कैसे लगी, जुमाने बिना हल कैसे चलेगा, बताओ आप। विदेशी गायों के राजी हो गए, दूध हो देता है, घी उसको होता नहीं, अरे गुस्से वाली होती गायों की, गुस्से होता ज्यादा खाती है वो ज्यादा दूध ज्यादा देती है, घी है उसमें कम थी। हमें गायों के घी होता खूब, नागौरी गायों के बैल बैल होते हैं वो बैलों के वास्ते बढ़िया है, उसका दूध थोड़ा होता है पर दूध निरोग होता है, बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है, रोगों को दूर करने वाला ताकत देने वाला दूध होता है, थोड़ा होने पर भी। दो साधु थे बीमार हो गए और गाय का दूध भी आया, तो गाय का दूध पिया, एक संतों ने कहा तुम ऐसे मत पड़ो, गाय का दूध वो पिलाओ, बस पी ले पहले, बस पी जितना दूध पीछे रहे तो पीछे दूध थोड़ा ही रहता, बस रहे बड़े उड़े बस रहे वे पी जाए गेहूं, वो दूध लेने से संत हो गए ठीक है, वहां रोग दूर हो गया, दूध तो थोड़ा मिले इनका कर दूंगे, क्योंकि बसे बड़े बड़े हो गए, बसे पी जाए वो दूध पियो, बसों को बचा कर दूध पीना है, वो दूध ऐसे शुद्ध नहीं होगा था, शर्म है वैस लोग रहते हैं जिसमें बसा बसी मर जाते, बसों कहीं दूध ज्यादा सूंघ लेते हैं, गौ माता माता कहते हैं खास बसों को पार नहीं कर सकते। हमारे नागौर पट्टी में गायों को मैंने देखा है, जब बसरा पैदा हो जाता है बसरे को दूध पीता है खूब खुला दूध है, बस बाकी रह जाए तो दूध है, नहीं तो दूध है नहीं, मैंने देखा है। तो भाई दूध से बसरे पड़ते थे ऐसे होते घोड़ों से भी तेज, ऐसे बसरे जिनके पास जन्म थे वो गायों को निकाल दिया, 15-20 करोड़ ले जाकर छोड़ दिया, उन्होंने ये बात दिया ले जा ले जाकर के बेच देते हैं हजारों रुपया, एक एक गाय दो दो हजार, दस एक गाय के काट के टुकड़े करने से 10,000 रुपये बढ़ते, अब 10,000 रुपये बढ़ते हैं तो रुपयों के कारण से गायों कदर हो रही है, अरे गायों के बिना जीना मुश्किल है। खास अन्न जल वस्त्र तीन चीज की जरूरत है, अन्न जल वस्त्र सुई लगा के दूध लगाते हैं, सुई लगा गाय का नाश हो जाती है, उसे गाय एक बार मार देना है उसे दोष नहीं होता, रोजाना दोनों बग दिया कांपने लग जाती है, दूध सब निकल जाता है, गायों के सुई लगाते हैं बड़ा भारी पाप करते हैं, सुई से दूध दूध नहीं होता वो खून होता है, गाय दुख पाती है खून पीते हो दुख पा रहे, दूध को छानते हैं इसमें गाय का रुआ ना आ जाए, रुआ ही ना आ जाए, दूध दूधते थे उस दूध में खून गाय छुई देकर दूधते हो, खून है खून वो गाय का, बड़े भाई तुम्हारा नाश करेगा, वो गाय का खून है, वो गाय को दुख दे रही है दूध लेते हैं, और गाय के दूध मिट जाता है, गौ बीमार हो जाती है, गौ दुख पाती है, कांपने लग जाती है, वो दूध देने से वो दूध पीने का भाव गाय चुगी मत लगाओ, गायों का पालन करो, गायों के पूजन करो, गायों का आदर करो तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। जल अन्न बिना पैलों में नहीं मिलता, बीकानेर आदि रियासत में, जोधपुर की रियासत में, आगे जैसलमेर रियासत में पानी निकले कुआं से वो बैलों से निकलता है, बैलों के बिना लाभ होती है तरस होता है, उससे पानी मिलता है, पानी पैलों से मिलता है, अन्न पैलों से मिलता है और आप पशु बनते हैं, तीन चीज की खास जरूरत है आप सबसे भाई बहन, अन्न की जल की और वस्त्रों की, और ये सब पैदा होते बैलों से, खेती होती है बैलों से, पानी निकलता है बैलों से, और अनाज पैदा होता है बैलों से, वो बैलों को मार रहे हैं कदर कर रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल हो रही है, बैल जिससे पैदा हो उन गायों को मार रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गायों को मार रहे हैं। मैंने जोर से कहा है कि सरकार हमें कुछ बात जवाब दे, एक जब मिल जाएगी तो आपके कारखाने क्या करूंगे, गायें है बहुत गायों थी लाखों की संख्या में, गायों बहुत कम रह गई है, पशु कम रह गया है, हाथी और सांप कम रह गए, सांपों को पकड़ पकड़ मार दिया, हाथियों को मार दिया, पशुओं को मार दिया, छोटे छोटे जानवरों को मार दिया। डॉक्टर ने बताया कि ये चूहे होते हैं, चूहे में तेल बहुत अधिक होता है, ये खाने की चीज बहुत बढ़िया चीज है, इन्हें चूहे खोद खोद चूहे मार के चौंक खा के दो, ऐसी दशा हो रही है। क्या दशा होगी इस देश की, अब जैसा ध्यान दो भाइयों बहनों, गायों को रखो, गायों को घर से मन निकालो, एक एक दूध वो गाय भी आपके गृहतों घर में रहेगी तो आपका घर बड़ा पवित्र होगा। गोमूत्र से गोबर से दवाया बनती है, बड़ी दामी दवाया बनती है, जिस शरीर के रोग दूर होते हैं ऐसे दवाया आविष्कार हुआ है। जहां जहां गौशाला है, जहां जहां गौ जाते जाते हैं, उन गौओं के गोबर से बिजली पैदा करते हैं, गोबर के गैस से बिजली मैंने देखी है, और उनसे दवाया पैदा करते हैं गोमूत्र से गोबर से, जिससे रोग दूर होते हैं। और गाय के दर्शन का बड़ा पुण्य मातम है, बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं जो दवाओं से नहीं मिटते। गाय के हाथ फिर रोजाना गौ को पूजा हो, वो पूजा से आपका रोग मिटता है, ऐसी कई भयान में बात आता है। ये और कहते हैं ऐसे ऐसे रोग दूर होते हैं उनसे, गायों की सेवा करने से, गायों के मारने से बहुत नुकसान होता है। एक भाई था, अपने चूरू की बात है, एक भाई बीमार था, चूरू में बीमार हो गया तो अपने गांव जा रहा था, पैसे बिहानी तक गांव था उसका, वो गांव था तो बीमार होने से वहीं रह गया। तो वो भाई क्या हुआ कि अपने गांव में रहता था तो गाय एक थी जो पानी पीने के लिए गई, छोटे नाड़िये में पानी पीने के लिए गई तो कादा में कादे में फंस गई, कादे में निकल नहीं सकी, रात्रि में आ गया मैं आ गया तो बेचारी क्या करे, पानी भर गया तो मुंह ऊंचा कर दिया, दो सींग और एक मुख इधर सब कर गया, वो भी पानी भरा नहीं तो भर जाता तो मर जाती। सुबह वो शौच गया तो देखा कि क्या क्या है, देखा तो प्रकाश हुआ तो पता लगा कि गाय है। गांव में जाकर आदमियों को लाया, बैलों को आदमियों को ला करके और रस्सा लेकर के और लकड़ी देकर घास पुछ उठाकर बाहर लाए, कांप रही थी गाय, दो तीन दिन में चीज मर गई। उसके बाद में वो आया इधर और जा रहा था, चूर में हो गया बीमार वही आदमी, उसके भाई को काज दिया, वहां विद्याधर जी बैठे थे, उन्होंने देखा उसको और क्या भाई हाथ तो बड़ी खराब है, भाई को बुलाया तू आया, उसने देखा बीती हुई घटना बताते हैं चूरू की याद है ये, तो बिछड़ने में मुश्किल है। तो उसको स्वप्न आया, स्वप्न गाय ने स्वप्न दिया कि तेने मेरे को बचाया है, इस बार से मैं तेरे को बचाती हूँ, तेरे ठीक हो जाएगा सही, और उसे पूछने के बाद उसे ठीक हो गया। पुरानी बात है थोड़े दिनों की, काशी में दिल्ली में हिंदुओं का मुसलमान की लड़ाई, उस लड़ाई में पहलवान था मुसलमान, वो कई साथ में थे उसे शागिर्द, तो वे सभी रात और दिन लगे खूब जो रात और दिन लूटने में लगे, जला दिया कोना जला दिए, हिंदुओं को लूट लिया, खूब शाम की बगत हो गई, तो कभी हम तो खाना खाएंगे, चलो खाना खाएंगे, ये मुसलमान की भाषा है, मनुष्य खाना नहीं खाते, प्रसाद पाते प्रसाद ठाकुर जी का, खाना खाओ चलो चौखा खाना खावे, तो खाना खाने चले तो एक बैल थी एक गाय भी थी, गाय बसे गाय थी, उस गाय को पकड़ लिया कि चलो गाय को मांस लेंगे और फिर खाना खाएंगे। जा रहे थे तो वो पहलवान था, उसको गाय पकड़ा दी कि गाय तुम पकड़ लो, हम ले आते हैं सामान ले आते हैं, वे मना सब सामान बाजार से लेकर के पहुंचे, गाय घबरा गई, ये पशुओं को पता लग जाता है जो कल करेंगे अब मारेंगे, इसलिए वो घबरा रही थी, तो घबराए तो देख करके पहलवान को आई दया, कि अब जाए गाय घबरा रही गाय तो उसको छोड़ दिया। अरे गाय तो छोड़ी भाई छूट गई। अरे पहलवान आदमी में तुम्हारी गाय छूट गई? कि गाय तो छूट गई, गाय तो चली गई भाग गई, बस आई भाग गया पीछा पीछे मेरे बाद लाया सामान उसे रोशनी बनाई खाई अपना पिया का। अब उसके बाद में चला मुकदमा, मुकदमा चला तो वो मुकदमा अंग्रेजों का राज्य था, उस विषय में उन पर मुसलमानों ने पहलवान को पकड़ लिया। पहलवान को पकड़ कर क्या किया जाए कि बहुत हिंदुओं को मारा है, खत्म कर दिया है, दुकानें लूट ली है, बहुत ऐसा काम किया है, तो इसको फांसी दे दी जाए। राज्य का हुक्म हो गया, उसको फांसी चढ़ाया गया। तो फांसी पर काशी यहाँ दे करके और नीचे से पार्टियां स्वीकार करते हैं, झटका लगता है, खांसी लग जाती है, नार लंबी हो जाती है और मर जाता है आदमी। तो वो इस तरह से पहले लगाया जो चढ़ाया और कितना मिनट तक रखना फिर उतारो तो मर जाएगा। इतना मिटा था तो वो मुसलमान पहलवान था वो मरा नहीं। पार्टियां स्वीकार लिया मुझे सब फांसी लग गई, पर फांसी लगी नहीं, पर शरीर तो तगड़ा था, मोटा था, बैल तो वजन था काफी। परंतु बात क्या हुई, वो कहा कि मेरे ऊपर काला टोप पहनाया हुआ था, दिखता मेरा कुछ भी नहीं और अंदर एक कुएं में लटका, परंतु उसने मेरे दोनों पैरों के नीचे गाय के सींग थे, तो वो फांसी लगी नहीं। उतना मैं घर बाहर निकला है जन शब्द आ गया, फांसी लगी नहीं, मिला ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं गाय को एक छोड़ दिया, उस छोड़ने के कारण से उस गाय ने मेरी रक्षा की। दोनों पैरों में जो सींग थे गाय के, तो सींग उस सींगों के ऊपर मैं खड़ा रहा, तो लटका नहीं, लटके बिना फांसी लगी नहीं, फांसी बिना मरा नहीं, जीता नहीं बस गया। इतना मेहनत तक बसा उसे बात भी निकाल दियो। तो वो पहलवान जी गया, उस पहलवान ने यह बात बताई गायों की रक्षा मैं जी हूँ। ऐसे भाइयों गायों की रक्षा करने से आपकी रक्षा होती है, गायों से घर से निकालो आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। अभी आपके शांति दिखती है पर नतीजा बड़ा खराब होगा। गायों से घर से निकाली गायों ने गायों ही कसायों के वे मारी जाएगी, और गायों का पालन करने में आपने कंजूसी की। घास होते हुए अच्छी वर्षा होते हुए खेतों में घास होने पर भी गायों को आगे निकाल दिया। आपसे प्रार्थना है गायों को निकालो मत, गायों की रक्षा करो। एक एक दो दो गाय रखो अपने घर में, अरे बैल जो है अच्छा बसरा है सांड बनाओ, जो सो सांड सो गायों के दूध होगा, गाय के अच्छा होगा। सांड अच्छा होता है तो उससे गाय के बेम अच्छा होता है, उससे दूध होता है ज्यादा। इस बार से अच्छे अच्छे बस रहे हुए उनको सांड बनाओ और गायों को रखो, तो गायों दूध देगी और खाद होगी। अरे गायों के कारण से ही खेती होगी, खेती में अनाज होगा और खेती में ही बढ़िया होती है, जिनसे ही कपड़ा होता है और खेती से दूध होता है, उससे ही दूध गायों में जल होता है। तो अन्न जल वस्त्र तीन चीज की आवश्यकता होगी निर्वाह के लिए। बताओ अन्न बिना जल बिना और वस्त्र बिना जी सकते हो क्या? इतने कपड़े पहने बैठे हो कि कपड़े क्या है? बिना पैदा होता तब ना वस्त्र होते हैं। वे होते हैं खेत से, तो बैलों से खेती होती है, उनसे जी रहे हो, ये ट्रैक्टरों की खेती चलेगी नहीं। मैंने कानों से सुना है कि कृषक खेती करने वाले ट्रैक्टर से खेती करते थे और जब कर्जा चुका नहीं गए, आप घात करके कर्जा मर गए, स्वयं जान करके मर गए, कर्जा चुका नहीं सकते, इतना कर्जा हो गया ऊपर। ये देखने बड़ा सा दिखता है जल्दी खेती हो जाए, परंतु घास और पाला तो नष्ट कर देते हैं। घास का पूजा सब नष्ट कर दिया, झाड़ का जितने से वो जल सब नष्ट कर दिया, पालक कहां से हुए, घास कहां से हुए, गायों को निकाल दिया यहां से। गायों के खाने के लिए पदार्थ नहीं मिलते, गायों के घास नहीं मिलता, पाला नहीं मिलता, खेती करते जिसमें मुश्किल होगी उनको खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। नहीं तो बाजरी होती थी, ज्वार होते थे, मक्का होता था, आप बड़े बड़े जिसमें पंद्रह और डोका घास वो होता, गवाय खाने गया गावन ले गई है। एक एक संत की बात बता भाई, एक फूला सिंह जी संत थे, पंजाब की बात है, फूला सिंह नाम था उनका। वे 125 26 वर्षों में हुए, फिर से शांत हुआ। वो लेखक करते थे, ऐसे बंदे करते थे, गाया होती गाय चरा जाते थे, घर वालों का गाय तुम गाय चलाओ, तो बच्चे पर भी गाय गए। तो वहां एक संत मिले, संतों ने भजन सुन बताया तो भजन करते, भजन करते समय गायों को खोली छोड़कर गायो कर गायो गौ माता सुनो, ये खेती है, इसमें आपका भी हिस्सा है, हमारा भी है, हमारा अन्न है, आपके डूबे जो आपका अन्न है, आप अभी खेती में जाना, आपका हिस्सा आपको मिलेगा। गाय गाय खेत में जी जाती, इनको मंत्र सुना दिया, खेतों में जी जाती और बैठे भजन करते हुए। दूसरे लड़कों को मालूम गया, गैस चढ़ने वाले को, वे भी गाय थे, अरे गाय वो उठाते, वे छोरे खेलते, अरे गाय चलती अच्छी तरह से खेत में जी जाती। एक कुत्ता था उनके पास में, उसको गए थे तू मेरे से राम राम करता था, वो भजन करते तो भजन में इतने तल्लीन हो जाते कि जब करते तो बाहर का ज्ञान ही नहीं रहता। घर वाले बूढ़े हो गए तो उनको भोजन देते, भोजन पास में रखा हुआ है, अब वो ध्यान में लगा हुए बैठे हुए, चेत होता तो कुत्ता बैठा हुआ है, अरे सर तू तो खा लेता रोटी खा लेता, तू भूखा क्यों बैठा है, उसको रोटी देते, वो रोटी आप खाया करते, इससे खेती करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे पर जानकार थे, वो पंडित थे, उन्होंने कहा कि महाराज पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि अहिंसा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल से तो सत्य की प्रतिष्ठा से क्रिया फल वाली जो कैसे उपद्रव हो जाता है, ये कैसे हो जाता है। अब ध्यान दियो, उन संतों से पूछा जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं, काला अक्षर भैंस चल, उसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सत्य बातें करते हैं, सत्य की वाणी सत्य होती है, उनसे असत्य निकलता नहीं, जो होनहारी है सिद्ध होने वाली वही बात वो कहते हैं उसे सत्य होता है, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण में होने वाली बात ही पैदा होती है, वो कहते हैं तो सत्य होता है, क्यों होने वाली बात ही उनके मुख से निकलती है, ये सत्य प्रदर्शन इस पर व्यास भाष्य है, उसमें कई टीकाएं हैं, किसी टीका में ये अर्थ नहीं कहा, ये अर्थ पंडित जी ने कहा, बिल्कुल अपने आदमी ने उसने कहा, तो पंडित जी बड़े चकराए कि बड़ी मार्मिक बात कही भाई, कहा जो भजन कहे वो सत्य होता है, अरे सत्य होने होने वाली बात ही उनसे पूछने निकलती है, होने वाली बात नहीं होती वो मुंह से निकलती नहीं, क्यों सत्य प्रतिष्ठा हो गई हमें, ये फूला सिंह जी बात कही, और बड़े सरल संत थे, तीन बार कोई बात कहे तो वो कर लेते, एक बार कभी बात नहीं है, क्यों महाराज आपकी आंख का इलाज करें, कहते हमारे जरूरत नहीं है, हमारे ठीक है, कि महाराज आंख का इलाज करा दो आप बहुत बढ़िया हो गए, कि भाई हमारे ठीक होता है, कि महाराज आंख का इलाज कर दो, तीन बार का इलाज अच्छा कर दो, आंख खराब हो गई जिसमें पानी झरता रहा उम्र भर आंख खराब हो गई, तो पानी पड़ता रहे, ऐसे संत थे। तो भगवान के भजन करने से कितनी विलक्षणता आती है उनमें, शास्त्रों का अर्थ, वेदों का अर्थ, पुराणों का अर्थ, संत महात्माओं की वाणी से निकलता है, कई संत हुए उनकी वाणी मैंने पढ़ी है, वाणी में वेदों का अर्थ, ऋषियों का, वेदों की ऋषियों में भी अर्थ वाणी में भरे हुआ है, ये भगवान का भजन करते थे। ऐसे गायों की सेवा करने वालों के मन में अहिंसा पैदा होती है, उसे अंतःकरण निर्मल होता है, गायों के दूध पी पर ऋषि बने हुए, बड़े बड़े शास्त्र रचे गए, हिंदू शास्त्र बहुत विलक्षण है, ऐसा शास्त्र मिलता नहीं किसी देश में, इस भूमंडल ऊपर 200 देश होते हैं, 200 अलग अलग हिंदुस्तान जैसे 200, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई इतना समान है, ऐसे 200 देश है, किसी देश की किसी भाषा में इतना गहरा विवेचन नहीं उतरता जितना गहरा हिंदुस्तान में ऋषियों उतरा है। वे ऋषि सब गेहूं रखते थे, गेहूं का दूध पीते थे, गेहूं का घी खाते थे, जिन्हें बुद्धि तेज होती थी। यहाँ पर एक बात आई है कि भैंस का दूध होता है उसमें घी ज्यादा होता है, तो भैंस का दूध अच्छा है ऐसा करके, और जो फौज थी उस फौज में घोड़े थे, उन घोड़ों को दूध पिलाया वो भैंस का, भैंस का दूध मोटे हो गए अच्छी तरह से, और इसमें घोड़े बहुत तेज हो गए। वो महाराज कहीं जा रहे थे युद्ध के बीच में आ गई नदी, नहीं हो पार मैंने नदी के पानी में बैठ गए, भैंस पानी में बैठ गए, राजी रहती पानी में, वे घोड़े ही पानी में बैठ गए, अब चला घोड़े चले गए, चले नहीं पानी में बैठ गए, पानी फिर गया सब खत्म हो गया, अब वे अकेले दवा कैसे घोड़े चलते नहीं। तो भैंस का दूध ज्यादा होता है, बम्बई में शिष्य भर भर कर दूध आता है, हम गए हमने आंखों से देखा है, भैंसा ही भैंसा पाई हुए है, भैंसा ही दूध मिलता है, गाय का दूध मिलता नहीं, गाय के दूध में जो सात्विकता है वो भैंस के दूध में नहीं है। भैंसा और बैल दोनों को चलाओ, ऐसे एक भैंसा एक एक, एक बैल है, तो बैल थका हुआ दिखता है, आपस में लड़े तो भैंसा मार दे बैल को, पर गाड़ी में चले तो बैल थका हुआ दिखता है पर गाड़ी में चलता है, जीभ निकाल देता है, घाव लगता है, गाड़ी में बड़ा खुश हो जाए, गाड़ी में चल नहीं सकता, उसे ताकत होने पर भी दशा ये हुई है बैलों की। तो भैंस का दूध है वही आज बम्बई में मिलता है, भैंस का दूध की कलर से दूध पूरा कल से शीशियां भरी जाती है, कल से भरी जाती है, भैंसा ही भैंसा खड़ी है, सब भैंसा ही भैंसा, हम गए हमने देखा है, भैंसों का दूध पीते हैं, गायों को मार देते हैं, दशा बुरी दशा होगी सज्जनों, गायों की दुराशीष मिलेगी जिसमें आपका भस्म हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर क्या दशा होगी, अन्न और अन्न जल वस्त्र तीन चीजों की आवश्यकता है, तीन चीजों में हम जी नहीं सकते, हम अन्न बिना कैसे जिएंगे, पानी बिना कैसे जिएंगे, शरीर की लज्जा शर्म रखना, शीत घाम सहना, ये सहने के लिए वस्त्र काम करते हैं, वस्त्र भी खेती से होते हैं, अन्न भी खेती से होता है, वो खेती ट्रैक्टरों में चलाई, ये तेल नहीं मिलेगा मुश्किल हो जाएगी, गांव में ट्रैक्टर रखने वालों के पैसा खर्च होता ज्यादा, अनाज पैदा होती है कमती, खरीदार हो गए मेरे सामने आए, मेरे सामने उन्होंने कहा हमारे पे कर्जा हो गया, किसे चुकाओ तो हमारा सूख जाए, नहीं तो हमारी जमीन बिक जाएगी, क्योंकि कर्जा देने कहां से पैदा देनी, तो ट्रैक्टरों में खर्चा ज्यादा आता है, खेती करते थे एक दिन में करते रात में चलाते, रात में दिन में खेती चलाते हैं, खेती करते हैं, जब 500 700 200 400 500 रुपया रहते हैं एक एक दिन का, एक एक घंटे का इसमें खेती कराते हैं, और खेती अभी ज्यादा होगी, पर खेती दिप जाएगी कैसे बिना खाद के, मथानी बात उन्हें आज सुई आज मैंने मथानी हमें पैदा होते थे, बहुत चीजें बहुत अच्छी पैदा होती है, मतलब समझ रखी है, हमने देखा है, सबको बुलाया है, सत्संग किया है, 50-50 60-60 रुपए 70 रुपए आजकल मेरे 100 रुपए हो गए, एक आदमी खेत में काम करे 100 रुपए आदमी हो गए कम, क्यों गर्भपात कर दिया, इधर नसबंदी कर ली, इधर ऑपरेशन कर लिया, आदमी कम हो गए, आदमी कम हो गए खेती करे कौन, खेती में 50-100 रुपए एक आदमी एक दिन का 100 रुपया, फिर भी आदमी मिलते नहीं, खेती को नहीं हो करते नहीं, खेती करेगा कौन, बैल में बैल मर गए, इधर आदमी मर गए, आदमी कम हो गए, ऑपरेशन कर दिया, नष्ट कर दिया, आदमी मरने जन्मने मत दो, ऑपरेशन करो, सरकार तंग आ गई है, सरकार खुद ने ये कहा है कि हमारी स्कीम फेल हो, ये परिवार नियोजन से हमारे ज्यादा होगा में फैल होगी। ये परिवार नियोजन करने के बाद एक एक स्त्री के चार चार पांच पांच दस दस बारह बारह बच्चा एक स्त्री एक एक बार बारह बच्चे बारह साथ में अखबारों में नाम पढ़ा मैंने पढ़ा है अखबार जीते छोड़ा बारह बच्चा एक साथ में ये परिवार नियोजन किया तो प्रकृति के विरुद्ध तो प्रकृति उल्टी चलती है। बारह बच्चे एक साथ हो जाए क्या करोगे एक दो बच्चा तो दर महंगा ही एक साथ बारह बच्चा दर महंगा जब करो करो नियोजन करो कैसे करोगे। ये बहुत अन्याय हो रहा है जो अन्याय अन्याय कर रहे हैं सब आप लोग परिवार निर्णय कर रहे हो गर्भपात कर रहे हो बड़ा भारी पाप कर रहे हो अन्याय कर रहे हो ऐसे निकायों को निकाल देते हो अन्न जल वस्त्र मिले कहीं से तेल बंद हो जाएगा तो ट्रैक्टर खिला पड़ा रहेगा घास नष्ट कर दिया। इस वास्ते भाइयों से कहना है कि आप गायों खेती करो छोरा छोरियों को आज पढ़ाते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को तो छड़ियां पढ़ती है दरिया पढ़ते हैं जवान अवस्था हो जाए जब साथी शिक्षा होते हैं और अठारह वर्षों तक शादी नहीं करना शादी करते दर करवा जो गर्भपात करते कितना भयंकर पाप करते हैं ऐसा उल्टा तो बना दिया कानून जल्दी जो बास करते तो सरकार दंड दे उनको गर्भ आ जाती है क्यों अठारह वर्ष तक दो तीन तीन लड़के हो जाते हैं वे गर्भपात गर्भपात करते हैं और लड़कियों में ऐसी शिक्षा हो गई है। एक कथा आज ही सुनी मैंने आज ही लड़की है उसके गर्भ रह गया बालक हो गया तो रोने लग गई कैसे पांच सात दस वर्ष तक बालक नहीं हो फिर बालक होना चाहिए। अरे सब कमजोर हो जाओगी बच्चे सब निर्धक हो गए पांच सात वर्ष पहले पहले बालक नहीं होना पहले बालक नष्ट कर देना फिर से बालक हो गए मनुष्य कमजोर होंगे। पहले गर्भ में मोभी बेटा मोभी बेटा बेटी मोभी होते हैं वे सब भगवान होते हैं निरोग होते हैं शरीर में बल होता है छोरियों के मन में ऐसी बात पैदा कर दी कि पांच सात वर्षों तक बालक पैदा नहीं हो वो भूख भोग ले फिर बच्चे पैदा होंगे वे कमजोर बच्चे होंगे और नालायक बच्चे होंगे भोगों की इच्छा रहने वाले ब्याह करके बच्चे नालायक होंगे जो शरीर में कमजोर बुद्धि में कमजोर और भीतर में भाव पारमार्थिक भाव नहीं होता भाव केवल भोगों का भोगों की भावना से पैदा होते हैं भोगों की भावना से पैदा होने वाले बच्चे भी कमजोर होते हैं। ऐसे परिवार नियोजन से बैल गायों को बाहर निकाल देने से कितना आपका हिंदुस्तान बंद हुआ है। अब उस हिंदुस्तान में बाहर की कंपनी आ गई बहुत सी उनमें पानी लेकर आपका बड़ा पेप्सी और पानी वो पानी पिलाते हैं हजारों लाखों रूपया देकर ब्याह में लाखों रूपये वो पानी के रखते पानी के कोई हिंदी है पानी पियो अरे प्रोफेसर सब जाता है विदेशों में आप बता रहे थे ना बारह तेरह रुपए बारह रुपए बारह तेरह रुपया एक बोतल पानी का बारह रुपया तेरह रुपया एक बोतल सैकड़ों हजारों बोतल ब्याह में लाई जाती है अरे पैसा सब विदेश में जाता है आपकी दशा क्या होगी बड़ी बोतल के बीस रुपए बड़ी बोतल के बीस रुपए लगते तीस रूपये सैकड़ों हजारों बोतल खरीद कर ब्याह में लाते हैं वो पैसा सब विदेश में जा रहा है। अब जैसा क्या होगी राजी हो रहे मन में राजी हो रहे हैं आपके पैसे जा रहे हैं हजारों ही बाहर की कंपनियां आकर के हिंदुस्तान में बस गई है और वे चूस रही है अच्छी तरह से पानी बना बना कर पेप्सी पानी पानी बना कर पानी में बड़ी खराब चीजें देखेंगे। जयपुर की बात है पूछा कि इसमें गौ मांस है क्या गौ मांस तो मांस है क्या मांस नहीं है सूर का मांस नहीं दिया है गेहूं का मांस दिया है तो मुसलमान सब डरते हैं सूर का मांस नहीं दिया गाय का मांस दिया है हिंदू और हिंदू पीते हैं बड़े प्रेम से गाय की ही नहीं पाथरी गई। गो मांस का चला गया पेट में, गऊओं के प्रति जो आस्तिकता थी आशिक वो भावदश हो गया। आज का जवान जवान सोख रहे और अभी पाठशालाओं में भोजन करा वही अंडे खिलाना मांस खिलाना खराब खराब वस्तु खिलाना जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। गर्भवती स्त्रियों को खराब खराब बातें सुना करके नास्तिक पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैंने सुना अपने कानों से। आप विचार नहीं करते हो गऊओं को पालन करो अन्नदाता, जो गाय की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी। गऊ पूजनीय है, गऊ माता है, गऊ के आशीर्वाद से बड़ा काम होता है, उसकी रक्षा करो तो गऊ रक्षा कर दी। धर्म हाथों हाथ अंति धर्म धर्म रक्षित, धर्म की आप रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म का आप त्याग करोगे धर्म आपका नाश करेगा। ये तो धर्म छोड़ दिया है। सैकड़ा आदमियों की चोटी नहीं है, चोटी चोटी नहीं है, चोटी छोटे छोटे छोटे में चोटी नहीं है। आप देखो हजारों लाखों आदमियों के बीच में बहुत छोटी कम है, चोटी है ही नहीं। शून्य पैंस नहीं बोली चोटी और धोती नष्ट कर दी। मुसलमान बनने में ईसाई बनने में इतनी तीन बातों तक कौन बढ़िया हुई, लूंगी पहनने लग गए, छूतना पहनने लग गए, चोटी उठा दी। तीन चीजें तो मुसलमान आगे बन गई आप में, अब उसे मुसलमान बना लेंगे। हजारों की तादाद तो मुसलमान बन रहे हैं, क्यों घर में बैठे बैठे चोटी नष्ट हुई। अरे भाई किसी ऋषि के महात्मा मैंने कहना से तुमने काम किया कोई नहीं, उत्तर नहीं है। आप उत्तर बताओ, इधर बैठे बताओ उत्तर बताओ। आपके चोटी नहीं रखने में किस ऋषि ने कहना है, किस महात्मा का कहना है, किस वेद का, किस शास्त्र का, किस अपुमान का, बताओ। आपने चोटी दाग दी, चोटी घटा दी, किस किस का नहीं बताओ, बताओ खुला बताओ, जरूर बताओ क्या है ही हुई, क्या बताओ। अन्याय किया, अन्याय बहुत अन्याय, बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी। पांच बार रक्षा करने वाली जाति के पांच चीजें हैं, एक वेशभूषा, एक भाषा, एक आपके व्यवसाय, एक रोटी और एक बेटी। ये पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली। वो चोटी आपने उड़ा दी, आपका वेश गया, लुंगी पहनना शुरू कर दिया। जने ऊपर भी लुंगी पहना हुआ काशी जी में गंगा जी किनारे मैंने देखा, जिसमें रात लुंगी पहले से लुंगी पहनना शुरू कर दिया, सूरना पहनना शुरू कर दी, चोटी करना शुरू कर दी। अब मुसलमान पढ़ने में कोई देरी नहीं, इधर तो काम मुसलमानों करना नहीं पड़ेगा, वो आपने काम कर दिया। ऐसा ऐसी बड़ी भारी अधर्म की तरफ चल रहे हैं। किसी ऋषि मुनि का कोई संकेत नहीं, पहले कोई बात होती तो ब्राह्मण को पूछो, ब्राह्मण को बुलाओ। आज ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हैं, ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मणों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, और ब्राह्मण लोग अंग्रेजी बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण का काम करने वाले ब्राह्मण नहीं मिलते, कोई मर गया, कोई जन्म गया, किसी का ब्याह हुआ तो ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण करता था, ब्याह ब्राह्मण कराते थे, नामकरण ब्राह्मण करते थे, विवाह आदि ब्राह्मण करते थे, सब काम ब्राह्मण को बुलाते, ब्राह्मण का काम करते थे। आज बड़ी मुश्किल हो रही है ब्याह होने में भी, ब्याह की विधि क्या क्या है, क्या विधि है, किस तरह से करते हैं। विधवाओं का विवाह हो रहा है, विधवाओं का विवाह, विधवा का विवाह होता है, विवाह में कन्यादान होता है, कन्यादान करे माँ अपने तो कन्या देती, पति मर गया अब दान कौन करे। अब व्यभिचार है, कोरा व्यभिचार, महान अनर्थ है, महान अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हो आप लोग, गायों को छोड़ रहे हो और अपना वेशभूषा छोड़ रहे हो, अपनी भाषा छोड़ रहे हो, अपना व्यवसाय छोड़ रहे हो। तीर्थों में ज्ञान आप जंगलों में रहते हुए बड़ी बड़ी खेती खेती करते थे, इस खेती थे जंगलों में रहने से निरोग शरीर रहता था। आज खेती करने वाली विष्णुई विष्णुई विष्णुई होती है, हाथ पकड़ तो आपको छोड़े नहीं महाराज, आप ऐसे जवान हो परास हो जाओगे। खेतों में रहने वाले बलवान होते हैं, लड़का जन्मेगा तो पहले बलवान होगा, पर छोरियों के मन में ऐसा भाव पैदा कर दिया सिनेमा के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा के पुत्र पैदा करना नहीं, 5-7-10 वर्षों के बाद बूढ़े हुए तब छोरा हुए, वो छोरा भी कमजोर होगा, रोगी होगा, फिर जन्मेगा नहीं, पहले पुत्र पत्रों का नाश किया तब जन्मेगा नहीं। कई ऐसे नपुंसक हो गए, कई स्त्रियां बिना संतान हो गई, संतान पैदा ही नहीं होता, ऐसी ऐसी दशा हुई है। इस तरह से आपके वंश का नाश हो रहा है, वेशभूषा आपने छोड़ दी, व्यवसाय आपने छोड़ दिया, बाप ने वेश चोटी कटा ली, सूटर पहन ली, लुंगी पहन ली, ये बिल्डू मारा घर में बैठ बैठे मारा बन गए। सैकड़ों आदमियों के चोटी नहीं चोटी इन्होंने देखा, उसे अभी अभी आप देख लो नहीं, अभी जितने बचे दिल्ली में मैंने कहा आदमियों ने बहुतों ने कहा हम चोटी रखेंगे, हम चोटी रखेंगे, ऐसी बात तो कही है, सुनिए बात आई है, करेंगे क्या भगवान जाने, पर वही नहीं है, चोटी लगते ही नहीं, छोटे छोरों में चोटी काटते थे, अब चोटी में क्या आपके बाधा लगी, चोटी लगने में क्या आप हानि होती है, चोटी करने से क्या लाभ हुआ है हमारे बताओ, हम भी करता हूं हमारे चोटी है, चोटी करने में कोई बड़ा भाई लाभ हो तो हमारे क्यों मस्जिद है, बताओ क्या लाभ है बताओ भाई, हिंदू धर्म का नाश मत करो, गायों का नाश कर रहे हो, वेशभूषा बदल रहे हो, भाषा बदल रहे हो, हमें नाम गोविंद नारायण वासुदेव मुकुंद माधव भगवान का नाम सोना गौता था, गंगा जमुना आदि सूर्यों का नाम, सूर्य का नाम भी बदल गया, पिताजी माताजी कहते थे पापा पापा पापा भजते तुम्हें पापा, ये भजते आत्मकारा पापा पापा पापा, पिता का पापा हो गया, माँ होगी मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी, राम राम राम राम, भाषा बदल गई, वेश बदल गया, आपकी रिवाज बदल गई, आपका भाव बदल गया, आपकी दशा क्या हो गई, थोड़ा सा विचार करो शांति से, थोड़ा सा सोचो तो सही दशा क्या हो गई, चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, गायों की रक्षा करो, खेती करो जिससे आपका काम शाम ठीक हो जाए, पान पराग खाते है कर्जी जैसी चीज होते करते हैं, पान पराग खाते है आजकल शरीर पर स्त्रियां स्त्रियां धर्म में होते और आजकल धर्म स्त्रियों के धर्म ने शुद्धि रखते थे, शुद्धि व पर शुद्धि जैसे कर दी, इस धर्म में होती है शुद्धि रखते थे, स्नान धोना तो बढ़िया, एक लड़की के उस ससुराल में गई तो उसके बच्चा पैदा हुआ एक बड़ा खराब, तो कि लड़की बड़ी अच्छी है, शुद्ध है, निर्मल है, घर में रहती है, बड़ी अच्छी है, तो परीक्षा करी, वैद्य ने कहा कि मैं देखूंगा इसके बच्चा ऐसे कैसे पैदा हुआ, तो वो जो रात रात सोती थी वो सोती जगह जाए वो सोया तो सामने एक अप्सरा की मूर्ति, अप्सरा की बड़े बड़े होंठ रहता है, लड़का वैसे ही पैदा हुआ, गर्भाधान के बाद में जैसा चित्र देखे वैसा ही लड़का पैदा होगा, आप ख्याल नहीं करते हो, बहनों माताओं को स्त्री धर्म में सुना चाहिए, स्त्री धर्म में रहते हुए अपने परेज देखो, अपने पति का मुख देखो, और तो मत देखो, जिसको देखा था वो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, वो पेट में बच्चा उसी ढंग का ही पैदा होगा, इस वास्ते ये भी धर्म की बातें सुनो, काम में लाओ, आपका बड़ा कल्याण होगा, बड़ा भारी पत्र होगा, गायों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, गायों का सेवन करो, खेती करो, गायों से बैलों से खेती करो, डॉक्टर में ट्रैक्टर चलाते हैं, घास और पाला खत्म हो गया, घास और पाला, घास और पाला बिना जीवे कैसे, बैल गाय जीवे कैसे, अरे खेत तेल हो गया, पराधीन हो गया, तेल के अधीन हो गया, घर में गांव ऐसे गांव में पानी बंद हो गया, पानी कूड़ा चलता है, जिसमें मैंने देखा है, मैंने देखा है, सुनी है बातें, कुएं में तेल लगाए जाए, कुएं में वो पानी दे दे, पैसा दे, रुपया दे, 2 रुपया दे तो पानी छोड़ेंगे, ये तो पानी नहीं छोड़ेंगे, तो बेचारा गांव में गरीब आई रुपया लावे कहां से, रुपये पे ना पानी पीवे नहीं, पानी भेजे नहीं, ये बंद कर दे, अगर कभी कभी बिजली खराब हो जाए तो पानी निकलेगी नहीं। ऐसी ऐसी दुर्दशा गांव में हो रही है, मैं गया हूं, मैंने देखा है, पर आप सेते ही नहीं, गायों के ऐसा करते ही नहीं, व्यापार करते ही नहीं, अपना ठीक तरह से गायों का पालन करना, धर्म का पालन करना, अपने से वेशभूषा ठीक रखना, सब छोड़ रहे हैं, क्या दशा होगी, एक नई चीज चली जाएगी। खरीद रहे हर वे बना रहे महान अशुद्ध तो पानी वो पी रहे हैं 20-20 रुपए की बोतल रहे, और सैकड़ों हजारों बोतलों अपने ब्याह में लेते हैं और पैसा सब जा रहा है विदेशों में। भाइयों बहनों सोचो विचार करो, ऐसी दुर्दशा होने वाली है। अरे भविष्यवाणी आई है 2000 के बाद में युद्ध होगा, बाद ही मरेंगे, बड़ी दुर्दशा होगी। अभी बहुत ही चीज है जो मुसलमानों ने अपना ली है, आप कृपा करो, गुरुओं की रक्षा करो, वेशभूषा अपनी अपनी रखो, भाषा अपनी बोलो, व्यवसाय अपना करो, खेती करो, खेती करो खेती करो, व्यापार करो व्यापार करो, कृषि वर्ष पशुओं को पालन करो, कृषि वर्ष पालने से वैसे वैसे का भी जैसे व्यापार, व्यापार में झूठ कपट आजादी बेईमानी ज्यादा आ गई है, झूठ कपटी करते हैं, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, बड़ी चोरी करते हैं, हर चोरी का वो अन्न खाते हैं, और अन्न में भी जो बढ़िया चीज है वो तो रहते हैं चोरे, वो तो व्यापार में झूठ कपट बेईमानी का अन्न खाते हैं, झूठ कपट से बेईमानी का अन्न पैदा हो, वो खाने में काम आता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है उनसे, आपकी सदबुद्धि होती नहीं, अच्छी बातें सुनते काम में अभी नहीं, वैसा मन खराब हो गया, क्यों खाना भी आप क्या शुद्ध अन्न तो व्यापार में लगाते हो, झूठ कपट के भाषा दी अन्न है वो आप खाने में कम लेते हो, तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, अपने धर्म का पालन करो, गायों का पालन करो, है अपने धर्म का पालन करो, आपकी बुद्धि ठीक हो जाए, समय हो गया है, इस वास्ते मन करता हूँ, कृपा करो कृपानाथ, हाथ जोड़ लेता हूँ, नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 8 अगस्त 1999 को साय लगभग 4 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम